Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. У палітвязня Сергея Каваленкі праблемы са здароўем, ацякаюць ногі. На свабоду пасля 9 сутак арышту выйшаў праваабаронца Алег Воўчак. Жыхары Рагачова патрабуюць вярнуць ім агульнанацыянальныя дажынкі, перанесеныя ў Гомель. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Былы прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак, якому стала дрэнна пасля таго, як суд у Каіры пакараў яго сёння пажыццёвым зняволеннем, змешчаны ў бальніцу пры турме Тора, куды ён быў дастаўлены на верталёце. Паведамленне аб тым, што 84-гадовы Мубарак перанёс інфаркт, не пацвярджаюцца. Прысуд Мубараку, якога прызналі датычным да забойства ўдзельнікаў антыўрадавых дэманстрацый мінулага году, выклікаў розныя рэакцыі ў егіпецкім грамадстве. Рух «Браты мусульмане» выказаў абурэнне ў сувязі з тым, што большасць іншых высокапастаўленых чыноўнікаў, а таксама сыны Мубарака, якія праходзілі па гэтай справе, былі апраўданыя. Незадаволены ісламісты і тым, што Мубарак пазбег пакарання смерцю. На плошчы Тагрыру цэнтры Каіру здарыліся сутыкненні дэманстрантаў прыхільнікаў братоў мусульман з паліцыяй, некалькі чалавек пацярпелі. Кандыдат на прэзідэнта Егіпту Ахмед Шафік, які быў пры Мубараку прэм'ер-міністрам, назваў прысуд справядлівым. Адвакаты экс-прэзідэнта заявілі, што будуць абскарджваць прысуд. Працягваем навіны. Ліга арабскіх дзяржаў патрабуе ад Рады бяспекі ААН рашучых дзеянняў для больш хуткага ўтаймавання гвалту ў Сырыі. Пра гэта заявіў генеральны сакратар лігі Набіль Аль-Арабі на нарадзе міністраў замежных справ арабскіх краін у Катары. Шэраг удзельнікаў сустрэчы, у прыватнасці Катар, запатрабавалі ўсталяваць абмежаваны тэрмін для рэалізацыі мірнага пляну міжнароднага пасланца Кофі Анана, пасля заканчэння якога, калі гвалт у Сырыі не спыніцца, Рада бяспекі магла б прыняць рашэнне аб інтэрвенцыі. Сам Кофі Анан, які ўзяў удзел у сустрэчы, заявіў, што Сырыя стаіць на парозе буйнамаштабнай грамадзянскай вайны. Сітуацыя ў Сырыі і вакол яе рэзка абвастрылася пасля масавага забойства мірных жыхароў у паселішчы Хоўла на мінулым тыдні. Большая частка міжнароднай супольнасці вінаваціць у тым, што здарылася сырыйскія ўлады, афіцыйны Дамаск, апазіцыю. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін пацвердзіў сваю пазіцыю ў дачыненні да экс-прэм'ера Украіны Юліі Цімашэнкі, асуджанай паводле абвінавачання ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй у 2009 годзе. Выступаючы на прэсавай канферэнцыі пасля перамоваў з прэзідэнтам Францыі Франсуа Аляндам у Парыжы, расійскі лідар заявіў, што падпісаныя Расіяй з Кіевам кантракты не супярэчылі законам Украіны. Пуцін таксама нагадаў, што Масква публічна прапанавала аказаць Цімашэнцы медыцынскую дапамогу Расіі. Пуцін і Алянд выступілі супраць байкоту украінскай часткі чэмпіянату Еўропы па футболе з-за сітуацыі вакол Цімашэнкі. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес і яшчэ пяцёра кандыдатаў падалі дакументы на рэгістрацыю для ўдзелу ў чарговых выбарах кіраўніка дзяржавы. Галоўным апанентам Чавеса лічыцца адзіны кандыдат ад апазіцыі Энрыке Капрылес. Чавес неаднаразова казаў пра свой намер зноў балятавацца на прэзідэнта, нягледзячы на тое, што працягвае лячыцца ад раку. Прэзідэнцкія выбары ў Венесуэле адбудуцца 7 кастрычніка. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз 1 гадзіну.